najbardziej te ceny przystają do rynku, natomiast w miastach większych zdecydowanie potwierdzam, że to jest rozdźwięk pomiędzy rynkiem a rzeczywistością bankową. Do tego to skłania, że ludzie wyprowadzają się poza centra miast i potem powstają problemy komunikacyjne i korki między innymi w Warszawie. To jeszcze w sprawie programu Mieszkanie dla Młodych, a o tym dziś rozmawiamy, no bo minął rok od tego, kiedy ten fundusz zaczął działać. Za 4 minuty będzie 7:00. Już za 4 minuty serwis informacyjny. Do prasy wrócimy 20 minut po 7:00. Redaktorze? Tak, widzę, że tu jakiś nowy antybiotyk, który ma nas uratować. Już się boję, ale zobaczymy, co to za. Nie bój się. Specyfik. Gazeta pisze o tym. 20 po 7:00 zajrzymy do tego? Tak, zajrzymy, oczywiście. Dobrze. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, pralki, lodówki, zmywarki w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7:00, serwis Anna Zaleśna-Sofera i Krzysztof Zyblewski. Francja w żałobie po ataku w Paryżu, trwa obława na zamachowców. Tragiczny pożar w DPS-ie w Górnie na Podkarpaciu, nie żyją 4 osoby. Górnicy chcą walczyć o kopalnię, zamknięcie 4 zakłada plan naprawczy kompanii węglowej. Żałoba narodowa we Francji. W południe minutą ciszy zostanie uczczona pamięć zabitych dziennikarzy z redakcji satyrycznego pisma Charlie Hebdo. W ataku islamistów zginęło 12 osób, w tym redaktor naczelny magazynu. Na północnym wschodzie Francji trwa obława na dwóch domniemanych zamachowców. Agencja AFP podała, że trzeci oddał się w ręce policji nad ranem w pobliżu granicy z Belgią. Większość ekspertów nie ma wątpliwości, że za atakiem stoją islamiści. To, co wiadomo na pewno, to, że akcja była drobiazgowo przygotowana i jak mówi Agata Skowron-Nalborczyk z Zakładu Islamu Europejskiego. Za taką operacją na pewno stoją pieniądze, bo to trzeba było zrobić dobry wywiad, wiedzieć, kto chroni, gdzie stoi. Dlatego tym bardziej, jak podkreśla Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas. Jest mi trudno zrozumieć, że francuskie służby specjalne, jedne z najlepszych na kontynencie, przegapiły taką aktywność organizacji terrorystycznej, która kończy się tego typu zamachem. Według policji zamachowcy krzyczeli pomścimy proroka, co zdaniem redaktora naczelnego tygodnika Kultura Liberalna Jarosława Kujsza oznacza jedno. Inne redakcje mają dwa razy pomyśleć, zanim się zdecydują na linię redakcyjną, jaką miał Charlie Hebdo. Dlatego policja i żandarmeria cały czas są postawione w stanie najwyższej gotowości. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polska jest gotowa zwiększyć swój udział w walce z państwem islamskim. Taką deklarację złożył w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych. Po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji Johnem Kerrym, Grzegorz Schetyna poinformował, że rozmowa dotyczyła realizacji ustaleń ze szczytu NATO w Newport, sytuacji za naszą wschodnią granicą oraz wojny z państwem islamskim. Minister zadeklarował gotowość większego wsparcia przez Polskę Stanów Zjednoczonych w operacji w Syrii i w Iraku. Wiemy, jak to jest ważne. Wiemy też, że bezpieczeństwo nie jest tylko regionalne, jest globalne. Traktujemy to jako wspólną odpowiedzialność wolnego świata. Minister nie wykluczył także militarnego wsparcia ze strony Polski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tragiczny pożar w domu opieki społecznej w miejscowości Górno na Podkarpaciu. Nie żyją 4 osoby. 16 odwieziono do szpitali, informuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Ogień pojawił się w pawilonie parterowym, murowanym. W środku znajdowało się w sumie 20 osób, 18 pacjentów i 2 osoby personelu. Wszyscy zostali ewakuowani. 4 osoby wymagały reanimacji. Niestety nie udało się ich uratować. 50 strażaków dogasza w tej chwili pożar. Co było jego przyczyną, nie wiadomo. Jeszcze dziś lub jutro do Sejmu trafi ustawa o restrukturyzacji kopalń. Zawiera plan naprawy kompanii węglowej. Wczoraj dokument przyjął rząd. To bardzo konkretny program, niełatwy, ale powiązane z propozycją, która zostanie przedstawiona mieszkańcom Śląska, mówi premier Ewa Kopacz. Propozycją, aby ze Śląska stworzyć takie mocne centrum polskiego przemysłu. Czyli tam, gdzie będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, tam rozszerzymy działalność strefy gospodarczej. Jutro rząd i zarząd kompanii chcą spotkać się ze związkowcami. Rychło w czas, komentuje szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Nie tak to miało wyglądać, były obietnice, że tym razem program będzie z nami omawiany. No wygląda na to, że najpierw rząd go ma przyjąć, a potem ma być konsultowany. Czy ktoś wierzy w to, że jak rząd coś przyjmie, że będzie jeszcze to zmieniał, jeżeli chodzi o sugestie później strony społecznej? Plan naprawczy zakłada zamknięcie 4 kopalń. Chodzi o Sośnice, Makoszowy, Brzeszcze, Pokój i Bobrek Centrum. Na ich likwidację nie zgadzają się związki zawodowe i zapowiadają walkę o zakłady. Nie wykluczają żadnej formy protestu, włącznie ze strajkiem generalnym. Wniosek o ekstradycję Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych trafi prawdopodobnie dziś do krakowskiej prokuratury. Dokumenty wczoraj dostała prokuratura generalna, która przekazała sprawę do Krakowa. W październiku ubiegłego roku krakowscy śledczy odrzucili wniosek Amerykanów o zatrzymanie artysty. Nie zabrali mu również paszportu w zamian za deklarację, że stawi się na każde wezwanie. Jak zapewnia obrońca reżysera, mecenas Jerzy Stachowicz, jego klient dotrzyma słowa. Pan Polański się stawi na każde zobowiązanie prokuratury krakowskiej. Na razie prokuratorzy w Krakowie czekają na wniosek wysłany z Warszawy. Śledczy podejmą odpowiednie działania dopiero po otrzymaniu dokumentu, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. W chwili, kiedy nie ma takiego wniosku, my nie możemy spekulować o podejmowanych w przyszłości działaniach. Wiadomo jednak, że śledczy będą musieli jeszcze raz przesłuchać Polańskiego, a później skierować sprawę do sądu, gdzie zapadnie decyzja o ewentualnej ekstradycji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polański jest ścigany w USA za wydarzenia z 1978 roku. Wtedy w Los Angeles miał wykorzystać seksualnie 13-latkę. Mróz, potem odwilż, deszcz i słońce i znowu mróz. Taka zmienna pogoda nie sprzyja zachodniopomorskim żubrom. Zmiany temperatur sprawiają, że zwierzęta szybko tracą potrzebne do życia ciepło, mówi Maciej Tracz z Dzikiej Zagrody w Jabłonowie koło Mirosławca. One by wolały minus 5 i te minus 5 cały czas. Wtedy jest sucho. Najgorsza zima to jest niestety taka, jaką mamy, czyli w granicach zera, kiedy jest mokry zwierzak, to są duże utraty ciepła, dużo większe zapotrzebowanie pokarmowe. Na terenie województwa zachodniopomorskiego żyje 160 żubrów. To był serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Monika Słukowska. Rafał Sonik wrócił na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej kładowców rajdu Dakar. Nasz kierowca prowadził od startu do mety na wczorajszym etapie. Wśród motocyklistów Przygoński był 23, a Piątek 47 w klasyfikacji generalnej. Nasi motocykliści są odpowiednio 23 i 43. Dobre i mocne tempo utrzymywał Krzysztof Hołowczyc. Polak musiał zmieniać koło i odkopywać samochód. Popełnił także jeden błąd taktyczny podczas pokonywania ogromnej wydmy i choć to wszystko kosztowało go kilkanaście minut, zajął 12 miejsce na etapie i jest piąty w generalce. Świetnie swój etap pokonała załoga ciężarówki. Jarek Kasberuk i Robin Szustkowski zameldowali się na mecie z 14 czasem i są na 24 pozycji w klasyfikacji generalnej. Piąte miejsce w kolejnej, czwartej odsłonie Tour de Ski zajęła natomiast wczoraj Justyna Kowalczyk. Biegaczki rywalizowały w Dobiako na 5 km techniką klasyczną. Wygrała Norweżka Marit Bjergen, a podium uzupełniły jej rodaczki Teresa Jochauk i Heidi Wenk. Biatlonistki rywalizowały w Pucharze Świata w Oberstdorfie. Polki w sztafecie zajęły 9 miejsce, a wygrały Czeszki. Wczoraj sporo działo się w koszykówce. W Eurolidze z polskich drużyn wygrały tylko zawodniczki Wisły Kanpak Kraków. Pokonały we własnej hali drużynę Good Angels Koszyce 70-50 i wciąż mają szansę na awans do playoffów. W tych samych rozgrywkach tylko dwa zwycięstwa w 8 spotkaniach uzbierała Energa Toruń. Wczoraj przegrała po raz szósty 50-82 z Nadjeżdżą Orenburg. W Pucharze Europy przegrali natomiast zawodnicy PGE Turowa z Gorzelec w Wilnie z Lietuvos z Rytas 86-98. W sporcie za godzinę będzie więcej NBA, a tam kolejne double-double Marcina Gortata. W siatkówce do turnieju finałowego Pucharu Polski awansowały PGE Skra Bełchatów i Jasek Koresowia Rzeszów. W ćwierćfinałach Skra wygrała z Kuprum Lubin 3-1, a Resowia pokonała Politechnikę Warszawską 3-0. Lotos Trefl Gdański i Efekt Torkielce zmierzyły się natomiast w zaległym meczu Plus Ligi. Gdańska drużyna wygrała 3-0. I na koniec piłka nożna. Piłkarze Realu Madryt doznali drugiej porażki w ciągu 4 dni. Tym razem w 1/8 finału Pucharu Hiszpanii z lokalnym rywalem Atletico 0-2. Rewanż 15 stycznia na Santiago Bernabeu. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i popada. Na zachodzie i północnym zachodzie deszcz, w centrum i północnym wschodzie śnieg, na wybrzeżu i Warmii śnieg z deszczem. W Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, Pomorzu i Mazurach marznący deszcz powodujący gołoleć. Większe przejaśnienia możliwe, ale tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, a temperatura od minus 3 stopni w Lublinie i Rzeszowie, minus 2 w Suwałkach i Łomży, minus 1 stopień w Krakowie, Tarnobrzegu i Radomiu, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, plus 1 stopień w Trójmieście, Elblągu i Bydgoszczy, 2 w Poznaniu, Gorzowie i Pile, 3 w Legnicy i Wałbrzychu, do 4 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. I niskie ceny od Lidla. A oto mięso mielone, wieprzowe, z szynki tylko za 5,55 za 500 gramów. Doskonałe mięso z szynki za 5,55 po raz sprzedać. I czas na mandarynki. Po pierwsze słodkie, po drugie soczyste, po trzecie jedynie za 2,99 za kilogram. 2,99 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki za 5,55, mandarynki za 2,99. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł. W kredycie 50/50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Podczas styczniowych Honda Dream Days możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Zapraszamy do salonu Hondy. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Niestety słucze pławoment.

To nasza dzisiejsza piosenka dnia, 15,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Prawie każdy z nas zaczynał z nią swoją przygodę z internetem. Chodzi o popularną przeglądarkę Internet Explorer. Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że już niebawem zniknie z rynku. Według nieoficjalnych doniesień jej następca może zostać przedstawiony za kilkanaście dni przy okazji premiery nowej wersji systemu Windows. Jednym z powodów takiej decyzji ma być ciągle słabnąca pozycja przeglądarki. Internauci chętniej korzystają z innych narzędzi. Korzystam z Chroma, dlatego że jest najszybszy. Z Mozilla. Ja korzystam z Opery, jest jak dla mnie najbardziej przejrzysta. Z Internet Explorer. Tak mi ktoś zainstalował i korzystam po prostu. Analizując ruch w naszej witrynie. Adam Golański z portalu dobreprogramy.pl. Możemy powiedzieć, że na pewno w ciągu ostatniego roku Chrome bardzo umocniło swoją pozycję. Dzisiaj już ponad 40% naszych użytkowników korzysta z Chroma. W drugim miejscu jest właśnie dziś Firefox, a to może wszystkich zaskoczy, ale właśnie Internet Explorer obecnie walczy już o zachowanie miejsca trzeciego z Operą. Wygląda na to, że nawet Opera zaczęła wyprzedać właśnie przeglądarkę Microsoftu. Idą łeb w łeb, można powiedzieć. Co prawda ta informacja nie jest potwierdzona. Maciej Gajewski, bloger z portalu Spiders Web. Ale według takich dość w miarę pewnych źródeł Microsoft żegna się z Internet Explorerem, co nie znaczy, że kończy z przeglądarkami internetowymi. Ponoć wraz z systemem Windows 10 zostanie zaprezentowana nowa przeglądarka internetowa, która tymczasowo nazywa się Spartan. Czy faktycznie Internet Explorer może przejść niedługo do lamusa? Nie, to jest informacja kompletnie i niepotwierdzona i tak naprawdę bez sensu, ponieważ wyeliminowanie Internet Explorera w jego obecnej postaci oznaczałoby ogromne problemy dla korporacyjnych, przede wszystkim dla korporacyjnych użytkowników oprogramowania Microsoftu. Internet Explorer, konkretnie silniki wykorzystywane przez Internet Explorera, silniki skryptowe, silniki renderyzujące są mocno wbudowane w oprogramowanie przygotowywane dla Windows. Nie można tego po prostu wziąć i od tak sobie wyrzucić. Z Windows 10 ma ponoć również być dostarczany Internet Explorer, ale dokładnie w tej samej wersji, co był on w wersji Windows 8.1, z bardzo prostej przyczyny. Kompatybilność wsteczna. Niektóre aplikacje firmowe w korporacjach są zoptymalizowane ściśle pod Internet Explorera, więc tak łatwo się go nie można pozbyć, nawet gdyby Microsoft bardzo by chciał. Microsoft musi cały czas dbać o swoich klientów korporacyjnych. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Którzy zoptymalizowali swoje różne aplikacje pod Internet Explorera 6, czyli przeglądarkę, która tak naprawdę ma w tej chwili 13 lat. W związku z tym nawet aktualna wersja przeglądarki Microsoftu musi utrzymywać wsteczną kompatybilność z tą przestarzałą, niebezpieczną, cieszącą się bardzo złą sławą wersją. Z punktu widzenia użytkownika to jest może niezbyt widoczne, ale tak naprawdę spowalnia działanie przeglądarki, sprawia, że jest ona bardziej zasobożerna i tak naprawdę dla Microsoftu jest to dość poważny balans. Mamy 2015 rok, Internet Explorer jest z nami na rynku już 20 lat. Andrzej Pająk, magazyn komputerowy Chip. Nigdzie na świecie chyba nie ma pozycji dominującej. Prawdopodobnie zniknie jego nazwa i być może jest to taki krok, żeby wykorzystać wszystko to, co dobre w tej przeglądarce i odczarować chyba złą passę. Ja osobiście rzeczywiście używałem tej przeglądarki w takich czasach, kiedy nie było wyjścia, że instalując system, instalowałem Internet Explorera, ściągałem coś, co lubię, zapominałem o tym, że mam właśnie Explorera na pokładzie. Czy mam czego żałować? Na pewno jest jakiś sentyment, bo tak naprawdę dla właściwie wszystkich użytkowników internetu w Polsce to jest przeglądarka, którą znają od samego początku, niezależnie od tego, kiedy swoją przygodę z internetem zaczynali, bo tych, którzy zaczęli ją przed 95 rokiem, to są bardzo nieliczne osoby. Z punktu widzenia firmy, z punktu widzenia Microsoftu, na pewno jest to odcięcie się od jakiejś czarnej legendy, od czegoś, co cieszy się obecnie niezasłużoną, ale bardzo złą sławą i myślę, że w takim kontekście jest to krok słuszny i właściwy. O przyszłość Internet Explorera pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Krystian Hanke. Było o przyszłości, to teraz trochę o przeszłości, bo tak prześlizgnęliśmy się po temacie. A przypadkiem wgłębiłem się jednak w te wyznania i tajny pamiętnik, intymne pamiętniki Izabel, część pierwsza dziś w Superekspresie. Ileż żalu jest w porzuconej kobiecie, Nie wiem, czy sobie nawet zdajesz z tego sprawę, ale wciąga to lektura. Jeśli ktoś z Państwa gustuje, bo to naprawdę, no nie chcę powiedzieć romansidło, bo to... Nie będę ukrywał, ale wyglądasz na wciągniętego. Naprawdę. No i ten tytuł z okładki już, już zwiastuje, co jest w środku. No nie, dobra, nie, ale to nie, jeśli... Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zresztą to wygląda trochę jak na rebus, bo zostaje day 3 kropki, no na 4. Nie, nie, już. Zostawmy. Rzeczy poważne w takim razie. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że przybywa osób, które wsiadają za kierownicę, nie mając do tego stosownych uprawnień, albo w ogóle nie posiadając prawa jazdy. W 2014 roku policja ukarała za to prawie 40 tysięcy osób. To jest to ponad 11,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Główny powód wzrostu: kursy i egzaminy na prawo jazdy są drogie, czasochłonne, a kara za jazdę bez uprawnień mało dotkliwa. To tylko mandat w wysokości od 300 do 500 zł, pisze dziennik Gazeta Prawna, który podsumowuje 100 dni rządu premier Ewy Kopacz piórem redaktor naczelnej i takim dość znaczącym, charakterystycznym zdjęciobrazkiem, w którym to Ewa Kopacz wskazuje no, chyba trzy kartki, którymi można byłoby zapełnić, na przykład dokonania 100 dni, ale te trzy kartki są puste. No i one są już dorysowane przez dziennik. Zresztą na to też wskazuje Jadwiga Sztawińska, pisząc, że można byłoby to zapełnić co najmniej 1,5 godziny albo trzy kartki. No tylko, że kompletnie nic z tego nie wynika, co Ewa Kopacz mówiła, jeśli na obietnicach się kończy, a działania mają charakter pozorowany. Czy z tego wystąpienia ktokolwiek, cokolwiek wyłowił ważnego dla siebie? Jeśli ktoś taki jest, to zazdroszczę. Mnie grat szczegółów, często zupełnie nieistotnych, przysłonił wszystko. Nie zdołałam zobaczyć jakiejś wizji czy strategii dla państwa. Pani premier się sadzi mnóstwo krzaków w nadziei, że wyrośnie z nich las. Taka paralela. Niechże będzie. Zresztą rusza kampania Kopacz. To podsumowuje Rzeczpospolita. Wystąpienie premier brzmiało jak nowe expose, a nie raport ze 100 dni pracy. Pisze Andrzej Stankiewicz, a Bartosz Marczuk dodaje: Ewa Kopacz podobnie jak podczas expose zdaje się zagadywać rzeczywistość, stara się sprawiać wrażenie, że jej rząd rozwiązuje wszystkie problemy Polaków. Zamiast tego lepiej byłoby, gdyby wyznaczyła sobie kilka konkretnych zadań do wykonania i z sukcesem doprowadziła do ich finału. Czytamy w Rzeczpospolitej w tym tekście, a Gazeta Wyborcza z kolei pisze: społeczna studniówka Ewy Kopacz. Na nową ordynację podatkową nie ma szans. W ciągu 100 dni jej rząd przeszedł polityczny chrzest podczas konfliktu z lekarzami i zrealizował sporo społecznych obietnic. Czytamy w gazecie. W tej samej gazecie o Senacie, który z kolei będzie debatował o zwierzętach. Na tym posiedzeniu Senat nawet będzie głosował nad poprawkami dającymi doświadczalnikom kontrolę nad wydawaniem zgody na eksperymenty. Wszystkie eksperymenty są etyczne, bo naukowcy innych nie zgłaszają, uważają doświadczalnicy. Ale sprawa jest poważna i budzi wiele emocji. Ta sama Gazeta Wyborcza pisze dziś o planowanych obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Będą się różniły od poprzednich tegoroczne uroczystości. Zamiast polityków przemówią więźniowie. No i wszyscy zastanawiają się, czy przyjedzie Władimir Putin. Ale jeśli przyjedzie, no to nic nie powie, bo polska strona raczej w ten sposób chce obejść to ryzyko, że polityka, wielka polityka byłaby wplątana w te obchody, czyli przemówią więźniowie. No i do tego jeszcze to zaproszenie ze strony czeskiej obchodów wyzwolenia obozu, które pokrzyżowało trochę szyki. Czesi, którzy nie są za ostrymi sankcjami wobec Rosji, robią Putinowi prezent, organizując konkurencyjne obchody do tych przygotowywanych przez nas w Muzeum Auschwitz. To kuriozalne, komentuje całą sytuację jeden z pracowników kancelarii premiera Polski, cytowany przez Gazetę Wyborczą. Jak będą przebiegać te obchody? Dziś pisze o tym Gazeta Wyborcza. Podczas rocznicy władze muzeum planują ogłosić powstanie kapitału wieczystego w wysokości 120 milionów euro, z którego odsetki będą przekazywane na konserwację, utrzymanie także byłego obozu. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Tamże także o tym antybiotyku, o którym już wspominałem, bo to jest przedruk z Nature. Wreszcie po trzech dekadach zastoju uczeni odkryli nowy antybiotyk. Może dzięki niemu nie wrócimy do czasów, gdy umierało się z powodu zakażonej rany czy zapalenia płuc. Oporność na, uwaga, teiksobaktynę w końcu się pojawi. Uczeni nie są w stanie podać dokładnej daty, ale sądzą, że stanie się to najwcześniej za kilkadziesiąt lat. Antybiotyk tak zwanej ostatniej szansy. klasy. Wankomycyna, odkryta w 1953 roku, była niepokonana przez prawie 40 lat, zanim pojawiły się pierwsze oporne na nią szczepy. Jeśli teksobaktyna rzeczywiście okaże się skuteczna, co ważne, bezpieczna, ludzkość kupi sobie trochę czasu, pisze Nature, którego tekst cytuję dziś Gazeta Wyborcza. Jak działa nowy związek? Myślę, że jak państwo zacznę to czytać, to zrozumieją tylko eksperci, więc odsyłam na stronę 12 Nauka w Gazecie Wyborczej. Dlaczego jest tak ważny? Dlaczego ma nowe sposoby działania? Jak jest transportowany w organizmie? O tym wszystkim państwo się przekonają po lekturze tego artykułu. Jeszcze Gazeta Polska i Fakt, bo to ta sama sprawa. Rolnik stracił ciągnik, bo sąsiad miał długi. Komornik zabrał rolnikowi jedyny ciągnik, bo sąsiad mężczyzny miał niespłacone długi. Nie pomogło tłumaczenie, że to pomyłka. Policja stanęła w obronie bezdusznego egzekutora, a nie właściciela maszyny. Traktor został sprzedany za pół ceny. To kradzież w biały dzień, denerwuje się rolnik spod Mławy. Komornik to był wysłany w zastępstwie asesor komorniczy z Łodzi. Komornik sprzedał traktor. Rolnik przyjechał, nawet próbował zostawić drzwi, wyjazd. Nie udało się to, ale Fakt dodaje już dziś dalszy wątek, że sprawą zajęła się już prokuratura, czy komornik, który bezprawnie zabrał ciągnik rolnikowi, stanie przed sądem i utraci prawo wykonywania zawodu. No pyta Fakt. No, zostawiając tę sprawę w ten sposób. A pensje idą w górę. No, tak? Dane GUS-u nie pozostawiam wątpliwości, ale to tylko takie uzupełnienie tych braku podwyżek sprzed wielu, wielu lat. Więc nie ma się z czego cieszyć. W Rzeczpospolitej szczegóły. Krystian Hanke, dziękujemy bardzo. O, pani się ucieszyła. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. 4 osoby nie żyją, 16 trafiło do szpitali. To bilans tragicznego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Górnie w powiecie rzeszowskim. Ogień wybuchł około 3 w nocy w jednym z 9 pawilonów, mówi rzecznik podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Batleja. Trwa dogaszanie części budynku oraz jego przewietrzanie. Absolutnie nie możemy jeszcze mówić o przyczynie pojawienia się ognia. Z kolei jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu butli z gazem w kamienicy w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Do eksplozji doszło kilka minut po 6:00 w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Ranny lokator trafił do szpitala. Jego obrażenia nie są groźne. Strażacy ewakuowali 11 osób. ONZ ostro potępia sprawców masakry w siedzibie redakcji Charlie Hebdo w Paryżu. Terroryści zastrzelili wczoraj 12 osób. Wśród ofiar są 3 karykaturzyści, redaktor naczelny satyrycznego magazynu oraz 2 policjantów. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon mówi, że to był atak na demokrację. Chcę wyrazić swoją wściekłość z powodu nikczemnego ataku. To straszliwa, nieuzasadniona i popełniona z zimną krwią zbrodnia. To także bezpośredni atak na kamienie milowe demokracji, na media i na wolność wypowiedzi. Obława na sprawców masakry trwa w okolicach Reims na północnym wschodzie Francji. Jeden z podejrzanych, 18-latek, oddał się w ręce policji przy granicy z Belgią. 2 pozostali są poszukiwani. 11 już biały konwój pojedzie na Ukrainę. Rosja wyśle dziś kolejne ciężarówki z pomocą humanitarną dla Donbasu. Według strony ukraińskiej Rosjanie nie przekazali dokładnej informacji, co tym razem będzie przewożone. Moskwa informuje, że 120 ciężarówek zabierze 1400 ton pomocy. To wszystko, pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. 3000 górników straci pracę. Kompania węglowa, największa spółka węglowa w Europie, przestanie istnieć w obecnym kształcie. Jej 4 najbardziej nierentowne kopalnie zostaną zamknięte. Reszta trafi do nowej spółki, na której powstanie pieniądze wyłoży Węglokoks. To najważniejsze punkty rządowego planu restrukturyzacji kompanii węglowej, który będzie kosztować budżet 2 300 000 000 zł. Większość ekspertów chwali propozycję zmian, ale nie wszyscy. Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru mówił na naszej antenie, że plan dotuje tracącą na znaczeniu branżę, a do tego wprowadzono go zbyt późno. Nie rozumiem, jak się mogło stać, żeby jakaś spółka węglowa miała 100 milionów strat i dopiero wtedy to się okazuje. Przecież na poziomie 10 milionów powinno się włączyć czerwone światełko. W każdej prywatnej firmie tak by to się wydarzyło, a tutaj zawsze można zapukać do rządu. Na sprawę zupełnie inaczej patrzą związkowcy górnicze. Powiemy o tym w serwisie Trójki o 8:00, a dalszy ciąg komentarzy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Nasze obligacje drogie jak nigdy. Do 2,3% spadła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, a to oznacza, że minister finansów musi płacić inwestorom coraz mniejsze odsetki za pożyczone pieniądze. Im niższa rentowność obligacji, tym wyższa ich cena. Analitycy mówią jednak, że powoli zbliżamy się do jej szczytu. Jak tylko Europejski Bank Centralny zacznie drukować pieniądze, by pobudzić gospodarkę w strefie euro, nasze obligacje znów staną się tańsze. 769 milionów litrów piwa, wódek i wina poleją swoim gościom polscy restauratorzy w tym roku. Takie są szacunki firmy badawczej Euromonitor International. To o 2% więcej niż w roku ubiegłym. Coraz częściej odwiedzający lokale gastronomiczne zamawiać mają wino. Jego zakupy mają zwiększyć się o 7%. Jak pisze Rzeczpospolita, w Polsce od częstszych wizyt w barach i restauracjach odstraszają wysokie ceny trunków w porównaniu z tymi sklepowymi. Z tego powodu udział gastronomii na przykład w rynku piwa wynosi u nas 20%, podczas gdy na Słowacji czy Węgrzech sięga 30%, a w Czechach nawet 40%. Na koniec zaglądamy na giełdy. Tam wyraźna przewaga wzrostów. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych zyskał 1,23%. Podobnie jest na parkietach azjatyckich. Nikkei w Tokio zyskuje 1,7%, Hang Seng 0,8%, a pod kreską tylko Shanghai Composite 1,27%. Złoty też odrobił trochę strat. Euro po 4,29, dolar 3,62, funt 5,47, a frank szwajcarski 3,57 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Pochmurny dzień przed nami. Na zachodzie i północnym zachodzie będzie padał deszcz. W centrum i na północnym wschodzie śnieg. Na wybrzeżu i Warmii śnieg z deszczem. A w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, Pomorzu i Mazurach marznący deszcz powodujący gołoleć. Rozpogodzenia możliwe, ale tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty. Temperatura wyższa od minus 3 stopni w Zamościu i Przemyślu. 0 w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Bielsku-Białej. 2 w Koninie i Koszalinie. Do 4 w Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w Neni ultrawydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3. Mocną kartą graficzną i usługą domowej naprawy Dell. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Dzisiaj są imieniny Seweryna. Typowy Seweryn często bywa szczęśliwy. Wiecie dlaczego? Bo umie znajdować powody do szczęścia niemal wszędzie. Drogi Sewerynie, w Biedronce też znajdziesz kilka powodów do szczęścia. Liczymy, że podzielisz się nimi z przyjaciółmi. Oto one. Banany. Tylko 2,99 za kilogram. Ser twarogowy półtłusty Delikate. Jedynie złoty 89 za 250 gramów. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie 8. Wczoraj umawialiśmy się na kolejne spotkanie z grupą. Raz, dwa, trzy. Ponownie życie zdecydowało, że będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj wieczorem w Warszawie zmarł wybitny pisarz i reżyser Tadeusz Konwicki. Miał 88 lat. W studiu Jerzy Sosnowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Jerzy. Tadeusz Konwicki. Myślimy wspólnie o tym, że to głos pokolenia, silny głos swojego pokolenia, ale głos przez swoje pokolenie niedoceniony. Tak mi się zdaje, tak, jeżeli ja dobrze pamiętam. Znaczy, ja miałem czytających rodziców, sam czytałem tam od końca lat 70. już taką dorosłą literaturę i mnie się wydaje, że Konwicki przez swoich rówieśników był trochę tak traktowany, tak wpychany trochę w taki worek pod tytułem inni pisarze epoki. Tak jakby ludzie brali za dobrą monetę jego taką autokreację. On ciągle się stylizował na takiego człowieka, który, że taki chłopak, roztropek z Nowej Wilejki przyjechał, tam się zaplątał w historię, a teraz właściwie to on tu tylko sprząta, nawet dyplomu nawet nie ma, nie skończył polonistyki, co zresztą tam wracało jako kompleks w jego książkach. Natomiast pamiętam, że jak studiowałem w pierwszej połowie lat 80., to myśmy się nagle zachłysnęli, bo to był taki moment, kiedy było oczywiste, że istnieje wielka, światowej klasy poezja polska, Miłosz, Herbert, Szymborska i tak dalej, Różewicz, Białoszewski. Natomiast co do prozy, zwłaszcza prozy w kraju, to zaczęliśmy mieć wtedy straszliwe wątpliwości. I na tym tle jedna gwiazda świeciła, to właśnie był Tadeusz Konwicki. Jeszcze przypomniany przez taki film Andrzeja Titkowa, Przechodzień, to chyba nosiło tytuł, i przez nieprawdopodobną książkę wywiad w drugim obiegu, to było wydane, Pół wieku czyśćca, to był, no, podpisane było, że to rozmawia z nim niejaki Stanisław Nowicki, po latach się okazało, że to Stanisław Bereś. Czyli głos pokolenia doceniany przez kolejne pokolenie. No tak, tak mi się wydaje. To był taki pisarz, którego się doceniało, że on ma wyobraźnię, która pozwala z tej rzeczywistości PRL-owskiej zrobić coś więcej niż sprawozdanie z tego, jak historia się przeczłapała po naszym narodzie. I potrafił z tego zrobić zupełnie niezwykłą historię i pięknie gra w cenzurę. Powieść Nic albo Nic, która no, opowiada w takiej pierwszej wersji o jakimś dziwnym facecie, który ma jakieś nieokreślone poczucie winy, ale stracił pamięć i odkrywa, że coś ma straszliwego na sumieniu. No, to była powieść, którą cenzura puściła, zdaje się, bez żadnego kłopotu, a to była wstrząsająca opowieść o facecie, który jednak przeszedł przez stalinizm. Bo niepostąpienie również określane jako wypadek przy pracy cenzorów. Ja jestem ostatni, co pamięta początek XX wieku. Ten cytat dziś będzie wielokrotnie zapewne pojawiał się w mediach. Pamiętał i opisywał to i miał o czym opowiadać, opowiadał mocno. Tak, no w tym sensie, że dla niego początkiem XX wieku były totalitaryzmy, była II wojna światowa, był stalinizm. Stalinizm ono rzeczywiście bardzo mocno właśnie w tym półwieku czyśćca pokazywał i to dla mnie po raz pierwszy w sposób taki przekonujący, że to zaangażowanie stalinizm jego pokolenia było zaangażowaniem ludzi, którzy po prostu uwierzyli naprawdę, że przeżyli koniec świata i że trzeba wszystko od początku zrobić. I on nie, by tak powiedzieć, nie prześlizgiwał się po tym temacie, tylko w sposób taki gniewny, autoszyderczy opowiadał o tym, że po prostu był dwudziestoparolatkiem, głupim, zaangażował się i potem było wstyd. No i to było po męsku po prostu powiedziane. No. Szukałem swego miejsca na ziemi. Przy przekonaniu, że głupi świat doprowadził do wojennej hekatomby, wydawało mi się, że receptą na wydobycie się z tej całej katastrofy, również moralnej, jest utopia socjalistyczna. Tak mówił. Tak, i potem i cała reszta jego twórczości to było rozliczenie z tym no straszliwym, no takim krwawym błędem. No, on sam nie miał krwi na rękach, ale niewątpliwie, jak wielu intelektualistów, wtedy robił alibi dla tego, co się działo w kraju. Ale jeszcze raz to podkreślę. Jednocześnie on potrafił z dystansem opowiedzieć także o tych ludziach zacnych, których sam jako obywatel popierał, myślę, o działaniach opozycyjnych. No jednak mała apokalipsa, która była wielkim wydarzeniem drugiego obiegu, jeszcze wcześniej, dwa lata wcześniej, Kompleks Polski, to koniec lat 70. No to był jednak, mała apokalipsa była jednak książką, która pokazywała całą wielkość i całą śmieszność jednak tego środowiska opozycyjnego. To on nie lubił, jemu zostało po latach 50., że on potem już nie lubił chodzić w nogę. Zresztą był pierwszym pisarzem z tego środowiska opozycyjnego, który chyba taki znużony też zacnością, ale dosyć średnią jakością artystyczną drugiego obiegu, wyszedł z podziemia w 86 roku, publikuje Nowy Świat i Okolice. To było wydarzenie porównywalne do tego, jak 9 lat wcześniej był pierwszym polskim prozaikiem, który opublikował książkę w drugim obiegu. To za każdym razem on wyprzedzał trochę ruch innych. Pokazywał, że można na rzeczywistość popatrzeć troszkę z innej perspektywy niż wszyscy. Zastanawiam się, za co jeszcze cenisz Konwickiego. Trochę rozmawialiśmy przed anteną o tym, że miał coś do powiedzenia. Powiedział i powiedział wtedy koniec. Tak, tak. On rzeczywiście, no, dobrze jest pamiętać, on 20 lat temu dokładnie opublikował ostatnią książkę. Ja nie liczę dwóch tomów rozmów z nim i takiego wyboru, wiatr i pył wyboru z pism rozproszonych. Jego taka w pełni autorska książka, Pamflet na siebie, to był 95 rok. Tak jakby uznał, że To, co było do powiedzenia, powiedział, jakby nie będzie sprawdzał, czy Bozia jest tak dla niego czuła, jak dla Iwaszkiewicza, który najwspanialszy tomik wierszy napisał jako no, bardzo sędziwy człowiek. Zamilkł. I to budzi szacunek, chociaż efekt jest tego taki, że to zresztą w internecie już widać. No, wyrosło całe pokolenie ludzi, którzy dobrze, jeżeli Konwickiego kojarzą, może z nazwiskiem. On jakby przeszedł do historii nieco wcześniej niż 20 lat wcześniej niż z wyroku biologii. I to we mnie to budzi pewien szacunek, chociaż jak go czasami mijałem na Nowym Świecie, to była bardzo charakterystyczna postać, tak sobie dreptał. Tak. To tak myślałem, że może on jednak się złami, może jeszcze coś napisze, bo to było bardzo ciekawe spojrzenie jego. Nawet jeżeli się, to była charakterystyczna sprawa, co książka, to tak w pierwszej chwili się narzekało, a po jakimś czasie sobie myślało, kurczę, ten Konwicki to jednak tam coś ważnego powiedział. Zaczęliśmy od tego, że wybitny pisarz i reżyser, i jeszcze musimy o tym wspomnieć, że także przecież reżyser, bo i Ostatni Dzień Lata i Salto, jak daleko stąd, jak blisko, no ale także scenarzysta, bo przecież Faraon, Matka Joanna od Aniołów. Tak, ta przygoda jego filmowa zresztą była ciekawa, bo on jako reżyser to sam tak opowiadał, że ten ostatni dzień lata nakręcił na warunkach całkowicie amatorskich w gruncie rzeczy i też na zasadzie trochę takiego odreagowania, że jednak jako prozaik, no mówiąc nieładnie, umoczył się w propagandzie i wtedy zaczęły się pojawiać jego filmy. Jego autorskich filmów jest w sumie raz, dwa, trzy, cztery, sześć tak naprawdę. Ostatni znowu 25 lat temu, Lawa, no skończył ekranizacją Dziadów jednak. I to są filmy. Ja ośmielę się powiedzieć, że one prawdopodobnie z punktu widzenia roboty filmowej są dyskusyjne. No ja, jak patrzę Salto, to myślę sobie, Boże, tak się nie montuje przecież, no, że tak nie wolno, ale one są, tak, to jest taki skrajny przykład autorskiego kina w Polsce i to jest niebywale intrygujące, nawet jeżeli dla widza przyzwyczajonego dzisiaj do ładnie skrojonych opowieści bywa, no, stawia pewne wymagania, żeby się przyjąć do wiadomości, że tak też się opowiada. Jerzy Sosnowski, bardzo dziękuję, ale dziś jeszcze będziemy oczywiście wspominali Tadeusza Konwickiego, między innymi. No tak, z tego co wiem, to Michał Nogaś po 9 do południa pojawi się, będzie też opowiadał trochę o Konwickim. Zapraszamy Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za 11 minut 8. Tygodniki, Krystian Hanke. Cztery kopalnie zostaną zlikwidowane, planuje rząd. Wczoraj szczegóły na konferencji Ewy Kopacz. Tylko żal górnika, dziś pisze gość niedzielny na stronie pierwszej, publikując w środku rozmowę z ministrem Wojciechem Kowalczykiem, który tłumaczy szczegóły tego planu. Zatytułowany jest ten wywiad "Uniknąć złego scenariusza". Wiele pytań ważnych, na przykład to problemem nie jest węgiel z krajów Unii, ale ze wschodu, głównie z Rosji, na co minister odpowiada, ale węgiel rosyjski, który wchodzi na nasz rynek z terytorium Niemiec, jest dla nas węglem unijnym. Sprawę węgla ze wschodu należy widzieć w całej złożoności. No i dalej, to także problem wysokości taryf kolejowych za przewóz węgla. Tak, głównym przewoźnikiem węgla jest PKP Cargo, jest to spółka giełdowa i trudno wyobrazić sobie sytuację, że rząd będzie jej ustalał stawki za przewóz węgla. węgla. Regulacje unijne takich praktyk zabraniają. Należy pamiętać, że stawki za przewozy kolejowe, cargo znacząco spadły w ostatnich kilku latach. A Rosjanie swój transport jednak dotują. Prawdopodobnie tak, ale oni mogą, gdyż nie są w Unii. Mówi minister Kowalczyk, dodając jeszcze sporo o na przykład kosztach tego programu likwidacji kopalń. Przewidujemy, że całkowity koszt wygaszania czterech kopalń w latach 2015-2016 będzie wynosił 2 miliardy złotych, 300 milionów, z czego 1,4 miliarda w 2015, a 900 w kolejnym. Źródła finansowania to dotacja rządowa. Jeśli chodzi o urlopy górnicze, odprawy będą wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Likwidacja będzie finansowana z dotacji budżetowej i jest to dozwolona pomoc publiczna. Wygaszanie niekonkurencyjnych kopalń przez spółkę restrukturyzacji kopalń to jedyne wsparcie, jakie państwo może dać dla górnictwa. Mam nadzieję, dodaję, że program wejdzie w życie 1 lutego. Spotykaliśmy się już ze stroną społeczną i przewidziane są dalsze spotkania po przyjęciu programu przez Radę Ministrów. Alternatywą jest tylko chaotyczna likwidacja upadłościowa kompanii węglowej, a tego z pewnością nikt nie chce, mówi minister Kowalczyk. W tym wywiadzie, jakże aktualnym, w tygodniku Gość Niedzielny, dziś przypomnę już protest w kopalni Brzeszcze, jednej z czterech, które są przeznaczone do wygaszania. Co poza tym w tygodniku Gość Niedzielnym? Ciekawostka. Są nowi kardynałowie i pośród nich będą po raz pierwszy swoich kardynałów miały takie kraje jak Birma, Wyspy Zielonego Przylądka i Wyspy Tonga. A poza tym ważny temat, rozwód poproszę. Dziś sądy łatwiej i szybciej udzielają rozwodów niż kilkadziesiąt lat temu. Choć procedury prawne zmieniły się nieznacznie, powszechna stała się jednak milcząca akceptacja dla rozwodów. Czytamy, 1,5% tyle spraw rozwodowych kończyło się w 2010 roku oddalaniem pozwów. 50 lat wcześniej takich decyzji było 11%. Na forum, gdzie swoje żale wylewają rozwodzący się małżonkowie, znalazłam wpis, pisze autorka, który zdaje się dobrze puentować powyższy tekst. Trzeba nie zgadzać się na rozwody, bo taka niezgoda to świadectwo dawane światu, że małżeństwo to bardzo poważna sprawa. Nie wiadomo, dokąd to świadectwo trafi. Świadectwo trafi może do kogoś z rodziny, nie będzie doradzał rozwieć się, znajdziesz inną innego. Może do sędziego, nie będzie pochopnie orzekał rozwodów, pisze w tym tekście tygodnik Gość Niedzielny. W tym tygodniu, jeśli ktoś ma ochotę na narty, a niekoniecznie ma szansę jechać w góry, znajdzie stoki także w całej Polsce, nad jeziorem, na nizinach, nad morzem i o tych miejscach także w tygodniku Gość Niedzielny. A kto jeszcze nie wie, jak działa Archiwum Mix, krakowskie Archiwum Mix, choć sporo było na ten temat, to jeszcze raz ten tekst metody Archiwum Mix także w tym numerze. Bardzo ciekawa rozmowa. W zasadzie spowiedź snajpera ze wschodniej Ukrainy w dużym formacie dziś, który opowiada o swojej służbie, no to można tak nawet powiedzieć. Nie wiem, ile moich pocisków było celnych, opowiada. Nawet nie chcę tego wiedzieć. Sumienie, wątpliwości przeszkadzały mi do momentu, kiedy na Majdanie zestrzelili pierwszych demonstrantów, wśród których byli moi koledzy. W okolicach Ługańska po raz pierwszy użyli przeciw nam gradów. 40 pocisków, każdy o masie ponad 60 kg i długości prawie 3 metrów, jednocześnie w jedno miejsce. W szpitalu polowym zobaczyłem kolegę, pseudonim profesor, bo nosił okulary. Pod wpływem wybuchu pocisku z grada eksplodowała amunicja, którą miał na sobie. Stracił pół twarzy, ucho. Co to mówić o sumieniu? Jeśli nie zabiję, zostanę zabity. Muszę mieć 100% pewność, że trafię. Inaczej tylko zdradzę swoją pozycję i to on mnie zabije. Wstrząsająca rzecz zatytułowana Snajper w tygodniku. W dodatku duży format do Gazety Wyborczej. Tam także Piotr Reszka pyta w domu opieki o życzenia na Nowy Rok. Dom przy kosmonautów w Lublinie obnaża prawdziwą naturę mężczyzn. Zdradza to, co w tym artykule autor. Na okładce dużego formatu sklep z surogatką. Wystarczy wysłać swoje zamrożone komórki i przyjechać po dziecko. Wstrząsająca rzecz. Na szczęście w Indiach, no choć nie wiem, czy to słowo na szczęście, że to tak daleko jest właściwe. I jeszcze jedna rzecz o tym, właściwie dwie krótko, o tym, że Portugalczycy boją się, że zostaną angolską kolonią. Szpitale nie działają, zawodzą instytucje. Ekspremiera aresztowali, bo prał brudne pieniądze i wywoził do Francji. Obraz Portugalii malowany na czarno dość tutaj w tym tekście. No i jeszcze rozmowa z człowiekiem, który branżę mięsną zna bardzo dobrze, bo jest współwłaścicielem zakładów mięsnych, o embargu na polskie mięso, o wojnie polsko-ruskiej, bo tak jest zresztą napisane, polsko-ruska wojna o mięso, słonina hiszpańska, film rosyjski, pech polski. Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A dziś rano w serwisach informacyjnych wciąż przede wszystkim informacje z Francji. Przenosimy się do Paryża, tam Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Jak dzień dobry. Dziś rano wyglądają pierwsze strony francuskiej prasy? To nawet nie pierwsze. Ja mam tutaj przed sobą gazetę Le Parisien, to jest 25 stron, na których opisywane są różne aspekty tej tragedii, która miała miejsce wczoraj. Jest również wątek europejski, mianowicie o gestach solidarności, o słowach pełnych solidarności, współczucia ze strony europejskich partnerów Francji, Unii Europejskiej, a także pani Angeli Merkel, która nazwała to, co się stało po imieniu, to znaczy odrażającą zbrodnią, jak cytuję tutaj Le Parisien. Dalej David Cameron w podobnym tonie się wypowiadał. No i szef rządu włoskiego Matteo Renzi, który powiedział, że dzisiaj to wszyscy jesteśmy Francuzami, ponieważ wolność to jedna z tych wartości fundamentalnych, na jakiej budujemy Europę. Oczywiście te słowa solidarności